रात महके तो यूं भी होता है, चांद धरती पे आके सोता है। रात महके तो यूं भी होता है, चांद धरती पे आके सोता है। रात महके तो यूं भी होता है। चेहरा झलका सरकते आंचल में, चांद चलता है जैसे बाहर।